मुझको तेरी कसम, मेरे सनम मुझको तेरी कसम, तुझसे बिछड़ के मर जाएंगे हम, के मरने से पहले जी ले जरा हम। मेरे सनम मुझको तेरी कसम, ऐसी लगी है ये दिल की लगी, सावन कई बरसे ये ना बुझी। ऐसी लगी है ये दिल की लगी, सावन कई बरसे ये ना बुझी। Some